er det eget gjennom lenge siden siste. Ja da, ja, hvordan står det med deg? Ja? Jo, takk for bra, og deg? Ja. Jo, det, jo, så bra til meg, just, ja. Da, just da, men du... Ja, verden det du ser ut da? Ser ut, hva mener du det? Ja, hva du haper for noe rart? Ja, haper? Ser du ikke det? Nei. Hører du ikke det? Jeg hører jo, men hva det for noe? Håper du ikke?